wielki jak rozmiar, przypisywany Himalajom. Zamiast się łudzić, że uratuje nas człowiek pająk, patrząc na ludzi, bo ta trzyma ludzik jak Gajos ekstra. Jeśli wychowano cię na peweksach, mnie na wiele rzeczy nie stać, lecz trzymam z tego powodu nie spać do przodu reszta. Ten rap tylko ma przetrwać. O-O-O-O-S-T-S-T-E-R O-O-O-O-S jestem jeszcze weter. Niepoprawnie, bo nauczono tak mnie, że mówię sam se nie sobie. Mam być tępy, ej prezydent ty. Rap rozluźnia spiętych jak ten co spóźnia się zakręty, niszcząc sentyment i śmierci zagląda w oczy. Z nią nie ma gadać oczy. O czym panie myśli moje oczy? O czym panie myśli moje oczy? O czym panie myśli moje oczy? Czuję się tak młodszy. Po co rapuję teksty na czystych weblach? Kogo hip-hop zjednał, a kto z jednością przegra? Czy miłość to ekran serca? Ilość jakości ustępuje miejsca. Wyobraź sobie worek, worku pilon. Worek ze 3 metry i waży ze 100 kilo. Wyobraź sobie worek, w worku banknoty. A teraz spójrz na tych, co sprzedali się za 5 zł. Ludzki dylemat, chwil, których brakło. Nie mów, że łatwo kochać. Mógłbym w problemach tych tylko siebie spotkać, poczuć szczęście. Myślę, więc jestem sobie zapewnie. Błąd, bez wyciągnięcia wniosków to żaden błąd. Myślę po polsku, czyli jak wyrwać się stąd. Czasie zawodny jak w idei zasięg, choć ziarnko nadziei zasień. Dwie paczki kameli raczej to za dużo na dzień. Pety mi nie służą, ale czasy kiepsko wróżą. Wydany papier, podatek pod atrapę. Broniąc z tym demokracji koło, co z naszym czasem się dzieje. Może już nie zmądrzeje, na razie pojmuję co gdzie jest. I zamiast czekać na zbawienie, roniąc łzy, walkę pokoju ćmić chcę. Pokoju żyć, te pragnienia spełnię. Jak już czas musi płynąć, to niech nic nie chce. Jak już ode mnie musi płynąć, to niech nic nie chce ode mnie.